درود و سلام پنس عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سوزو کثرت سان درود و سلام یہ حقیقت زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند بے حساب احسان ہند تو بے حساب رحمت تو شفقت بدل ہکو نس نکھ والت اگر کرت ہیکو سو صرف یہ زی عقیدت تو محبت بے فدا کری تو جان سری ہند تھد پائکو جذباتو سان کرو تہندس خدمت مز درود و سلام چہ ڈالہ پیش تو خداس منگو دعا زی پروردگار چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تل دہس رات سان خطر مصیبت تکلیف تو اس تام واتن دین علم تو گاش تو سان ہدایت خطر یت پا پن پان تھکرو پروردگار اس ہیکو نا امی بے مثال احسان بدل دت ون چی سون درخواست زی پروردگار ثہ کر تمن پہ پنہ بے حساب رحمت عطا تہند درجات کر بلند تہند دین تھا باطل کی یلگار نش سلامت بیس کرس فروغ عطا تو آخرتس مز کر تم تمام ٹاٹو کھت کھست پن تقرب یعنی نزدیکی عطا قرآن پاکس مز مسلمان ہدایت دن آمت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سورہ احزاب آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ تو تم سند فہرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر درود سوزان مسلمانو تو سوزو تم پر درود تو سلام حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبی اگر ث پن سری وقت درود تو سلام پرنس مز لگاو تیل رٹ اللہ تعالیٰ دنیا تو آخرتس مز چون کفالت پن ذم مسند احمد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند بیان زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد اس شخص مے پہ اکہ لٹہ درود سوزان اللہ تعالیٰ تس پہ دہ لٹہ رحمت نازل کران تس خطر دہ نیکی لیکھان دہ گناہ مٹاوان تو دہ درجے بلند کران نسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تس شخص مے پہ درود سوزان فرشتہ تس پہ درود سوزان روزان یوتام سہ مے پہ درود سوزان روز احمد ابن ماجہ تو تمو سو شخص وکیل قرار دیتمت اس تہد ناؤ بوزت تم پہ درود سوزن تہد ارشاد سو شخص وکیل یمس بروہ کن مین ذکر یہ کر تو سوزن مے پہ درود ترمزی تو تمو سو شخص آخرتس مز پنہ صحبت تو محبت ساروی کھت زیادہ حقدار قرار دیتمت اس ساروی کھت زیادہ تم پہ درود سوز تہد ارشاد قیامت کے دہ میان صحبت تو محبت ساروی کھت زیادہ حقدار سو شخص اس ساروی کھت زیادہ مے پہ درود سوز ترمزی صحابہ کرامن یم درود تو سلامی ہند الفاظ مختلف موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہچنمت تم من لفظن ہند کم کاس اختلاف تمو مز اس درود تو یچھو سہ ہو پڑھ عام پہ اس درود شریف نماز من پرنے یوان تو اس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل چھ قرار دیتمت سو چھ یہ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید صحائے ستا مسند احمد خدا ثہ کر رحمت عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو محمد سندس عیالس پہ یت پا رحمت فرموت ابراہیم علیہ السلام پہ تو ابراہیم سندس عیالس پہ بے شک چھک ثہ سٹھا پاک صفات وول تعظمت وول خدایا ثہ کر برکت عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تم سندس عیالس پہ یت پا ثہ برکت نازل کرت ابراہیمس پہ تو تم سندس عیالس پہ بے شک چھک ثہ سٹھا پاک صفات وول تو عظمت وول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو لکن زی یل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود اسو سوزان تیل اسو رت پر سوزان تو کیا خبر چھو زی یہ درود آسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجے بارگاہ مزیوان پیش کرنا لکو کر تیون درخواست زی تیل ہچنیو اس درود تو تیمو فرمو زی یت پر اسو درود پران اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وكائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما يغبطه به الأولون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابن ماجه. خدایا ژٕ کر پنٕنۍ برکت رحمت تہٕ فٲض نٲزِل رسولن ہٕنٛدِس سردارس متقین ہٕنٛدِس امامس تہٕ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ یِم چٲنۍ بندٕ چٲنۍ رسول رٕژرٕچ مِثال خٲرٕکۍ رہنما تہٕ رسول رحمت چھِ. خۄدایا ژٕ کَرُکھ تِم تتھ عظمت کِس مقامس پٮ۪ٹھ سرفراز یُس برٛونٛٹھمٮ۪ن خٲطرٕ قابلِ رشک آسہِ. خۄدایا ژٕ سوز رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ رحمت فرمٲوٕتھ ابراہیمس پٮ۪ٹھ تہٕ ابراہیم سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ. بے شک چھُکھ ژٕ پاک صفات وول عظمت وول. خۄدایا برکت کر عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ برکت عطا کٔرٕتھ ابراہیمس تہٕ ابراہیم سٕنٛدِس عیالس. بے شک چھُکھ ژٕ پاک صفت وول تہٕ عظمت وول. ابن ماجہ. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ بیان کران زِ اکہِ دۄہ پرُژھ بشیر بن سعدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ سوزو تۄہہِ پٮ۪ٹھ درود تہٕ سلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٗدۍ کینٛژس کالس خاموش، پتہٕ فرمووُکھ یِتھ پٲٹھۍ ٲسِو ونان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسلم. أي الله رحمت کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ رحمت کٔرٕتھ عطا ابراہیم سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ، تہٕ برکت کر عطا محمد صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ تہٕ محمد سٕنٛدِس عیالس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ کایناتہٕ منٛز برکت نٲزِل کٔرٕتھ ابراہیمس پٮ۪ٹھ. بے شک چھُکھ ژٕ سٮ۪ٹھاہ پاک صفت وول تہٕ عظمت وول.